الله الرحمن الرحيم أبواب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دا أبواب دي فبيان دي جهاد كي دي رسول الله صلى الله عليه وسلمنا باب في اهل العذر في القعود باب دې په بیان د عذر والو کې في القعود پناست کې د جهاد نا وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ابيه عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دا اللہ حبیب فرمائی لیو ایتونی بالکتف او اللوح وی روڑی ماتا کتف آغدو کی دی اڈو کی توائی چونکہ کاغذونا آغا وقت کیونا نو قرآن شریف بے پدیدی کلو روڑی ماتا بالکتف آغا دوگی آغا دوگی چالک دا تختی پشان پلن لی اویل لوح یا یو تخترا ترانی او بخاری شریف کی راغ دیدی چی دا اللہ حبیبی دو فلان انو افلان رو ولینو اغر آغے او غسر دوات واللوح والکتف او تختوا او کتفو فکتبان وغلی کلوکل لا يستوي القاعدون من المؤمنين وإن دي برابر غناس دا مؤمناننا وعمر بن ام مكتوم عبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه خلف ظهره رصد شاد نبي عليه الصلاه والسلام تو تفسر غون صحابي فقال هل لي رخصه عياشر مال فارس رخصه اجازه فنزلت دایات نازل شو غیر لدوراری چنوی خاندان دس زرر نجسوک معذورین دیدائین فرضیت دی جہاد ساقل شو چونکی رندم یو عذر دی ندن سکوت دی جہاد را ہے او پدی باب کی حدیث دے ابن عباس او د جابر او د زید ابن ثابت رضی اللہ عنہما عنہمنا هذا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث سلیمان التیمی نبی اسحاق وقد روا شعبۃ والثوری عن ابي اسحاق هذا الحديث باب ما جاء في من خرج الى الغزو وترك ابويه جهاد اكثر فرض كفايه لي نراغلی دیا غبارکی چی سو قوت و غزا تا امور اپلار پریخن نو آیا دا مور پلار دی اجازت نه بغیر دیت لیشی و بیهی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحیی بن سعید عن سفیان و شعبا عن حبیب ابن ابی ثابت عن ابی العباس عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال جاء رجل راغب وسري النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد اجازه تی غخت په واردت لوکي جهاد تا فقال الله حبيب فرمائل لك والدان يستعمر فلارشتا قال نام دیا قال الله حبيب ففيه ما فجاهد وید دې دواړو په خدمت کې جهاد وکا د مور او پلار خدمت خبره منل دام جهاد دې ویدا واپس لار شه د مور او پلار خدمت کاو دا جهاد دې وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا حديث حسن صحيح ابو العباس والشاعر الاعمال مكي او نمد دو صاحب ابن فروخ باب ما جاء في الرجل يبعث سريه وحده باب دې په بیان دا وکس کې چليږي یو سړی یو باسو سریه تن وحدا چليږي یو سریه جماعت وحده وي کی اوازې وای دې ترجمه معنا څه ظاهر نه دا او سو کوئی مراد داری چلی کی سڑے یوار امیر پیو جماعت بانے و بیهی قال حدثنا محمد بن یحییٰ قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جریج فی قوله تعالی اطیعوا الله واطیعوا الرسول تابعداری کوئی الله او تابعداری کوئی رسول الله صلی الله علیه وسلم و اولی الامر منکم د خاوندانو د امر او د مشرید تاسو نا د اولی الامر تابعداری ضروری کا د اولو نمبر تابعداری ضروری کا وای دی دې کې د اولو نمبر نسوک مراد دي دا وسوک دي چې الله دا غي طاعت واجب کړي منل اولات والعمرا د والیانو نا او د عمراو نا دا د جمهور مسلک دی بعض اهل علم داموی چی دین علماء مراد دی حافظ ابن حجر رحم اللہ موی ویدول الامر نمراد هم الامراء امیران مراد دی او جابر رضی اللہ عنہ وی سیول الامر نمراد علماء دی قال عبد الله بن حذافه بن قيس بن عدي السهمي باسو لګلو در رسول الله صلی الله علیه وسلم په وی سریه جماعت اخبرني علي بن مسلم خبر را کلمات علي بن مسلم عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم اصل کې بخاری شریف کې دا روایت دا سراغ ده نبی علیہ السلام یو سریه لګره او پاغي او سړې د انصار او امیر او ورته حکم کو چې د تابعداري وکوي نه اړې مرګرو ته غصه شو ویتاو نبی علیہ السلام ویلې نه چې زما تابعداري وکوي ویول نه ویلر کی راجم کینې راجم کل ویور بل کین نور بل کوي دې ته وردن نشي لته قصو کو خباد باد رونی ول ویدن نکی گئی بنا موخ نبی علیہ السلام ترا تختی دری د اور نا فردی چې غور مړ شو او د امیر غصه کلا رشوا نو نبی علیہ السلام ته کله پته ولا کی راوی لو دخلوها ما خرجوا منها الى يوم القيامه کدی د امیر حکم منلې و او دی اور تا دن شوی تر قیامت بطی روتی نوی اطواعتو فی المعروف تابیداری با دی شریعت مطابق کار کیوی کده شامیر دی شریعت نخلاف حکم کئی نداو خبر بنشی من لے ندی حدیث کی در ندا واقعہ دیکھر گئی هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرف الا من حديث ابن جريج باب ما جاء في كراهيه يسافر الرجل وحده باب دې په بیان دې کې شراب دې چې مکروه دې چې سفر وکيو سره واده په خواب په دل سفرې لارو کې بزنګلي تکلیفونه مخې تراتلل زاد دنګل نو یو وادي سفر دراني و به قال حدثنا احمد بن عبد الزبي البصري قال حدثنا سفيان عن عاصم بن محمد عن نبيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لو ان الناس يعلمون کجر خلق کوئی نے معلوم هغه چیز کوئی غم من الوحدت دی आवाज والینا ما سار راکب بالليل ين وحده نبو تلے اوسور دشکیا ين یوازی دیوادی تلل خطرین خالی نبی و بیهی قال حدثنا اسحاق ابن موسیٰ الانصاری قال حدثنا معنون قال حدثنا مالکون عبد الرحمن بن حرملتا عن عمر بن شعیب بن نبیه جدیه رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان يوازي چې سوارلي سفر کوي دا دته شیطان وي والراكبان شيطانانی او دو سور چې سفر کوي لری دام شیطانانی یکایو کو بیمار خدا پر ور سرس کوي وثلاثه رکب او دری کسان دا قافل دا دا جماعت تے ندی کسی کراحت نشتا حدیثو ابن عمر حدیث حسن سیون لا نعرف الا من هذا الوجه نیفی جنم امت دی وجنا من حدیث عاصم و ابن محمد ابن زید ابن عبداللہ ابن عمر وحدیث عبد الله ابن عمرو احسن باب ما جاء في الرخصه في الكذب والخديعه في الحرب باب دې په بیان دا کی چراغلی دي چې رخصت دې د دروغ ویلو د دوکي په جنگ کې وبه قال حدثنا احمد بن مني ونصر بن علي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعه دي خدعه کی دری لغات دی فتح دخا او دال بان سکون خد عطل زیم زمد خانا و اسکان دخ خود عطل خود عطل او درین دے خود عطل اتفاق دیو دو لماو چی جائز دا دوکد کفار سر پا حرف کی او وعده بنما تای امان بنما تای دارنگی پا جنگ کی دروغم بمجیز دی بعض علماء لکلی معاریز دی پکی ذکر کئی چه ظاہر داغی یو شانتی باطن بل شانتی پدی کی دیتا اجازت ورکڑے دے پدی کی اجازت ورکڑے شوی دے دیتا وفی الباب عن علی وزید ابن ثابت وعائشتا و ابن عباس وابی حریرت واسماء بنت یزید وکعب ابن مالک وانس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہم هذا حدیث حسن صحیح نع الحرب خدعت رخصت دے پدروغو آو پدوکا کی پجنگ کی باب ما جاء في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كم غزا باب دے په بیان د غزوات د نبی عليه السلام کې چې څومره غزا غانې غي کړې او اصل کې غزوی معنا د قص چې الله حبيب په خپل لار دی یا دایز طرف نه لخر لار دے و به قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا وهب بن جرير و ابو داوود قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال كنت الى جنب زيد بن ارقم رضي الله عنه فقيل له طويل شل کم غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غزوت سمر اللہ حبیب دے غزا گان نکڑی قال تسع عشرۃ وین النس دینا غزا گان مراد دی چھ اللہ حبیب پکے پخفل نفس نفیس ہوتے جنگ کڑے یا نا او بعد علماء جابر رضی اللہ عنہ یو روایت کے راغلی چیئے وشتی احدا و عشرون احدا و عشرون مسلم شریف کی دی نرزید ابن القم رضی اللہ عنہ پا دی روایت کی دو ذکر نظر آغلے فقلت كم غزوت انت معه سور غزا غانی کړی دي تعال الله د حبيب سره قال سبع عشارتا ولد غزاگانی مکڑی قلت وعیتهن کان اوو کان اول کم یو پدی کی واغ اول قال ذات العشرائی والعشرائی ویزات العشرا والعشرا یعنی اول پدی کې دا غزاګانی تاسو ته کتاب المغازی بخاری شریف کې تفصیلا تیر شوی او دا نماز مو وای فروات مسلم شریف کی ذات العسیر او العشیر راغلے دے نولماؤ لکھنی دا غزو العسیرہ چی دیتا عسیرتن موی دا غزو تبوک دا الَّذین اتبعو فی ساعت العسرہ او دا قبل غزا پخفل زیده العشیرا هذا حدیث حسن صحیح باب ما جاء فی الصف والتعبیت عند القتال باب دی پا بیان دا کی چراغلی پا بارد صف جوڑو لکی والتعبیت او په تیاری کولو کې اندل قتال اے تعبیه دي تا وی تعبیه الجيش تهیئته فی مواضعه دا وی تیاروز دي د فزایونو کې لکه مرچو کې کینه و به قال حدثنا محمد بن حمید الرازی قال حدثنا سلمت ابن الفضل عن محمد ابن اسحاق عن اکرمان ابن عباس عن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہم قال عبانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب راکڑو ممتب اخفل مرچو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبدر کی لیل النشفیب راغلی کنا وایستو بوو المؤمنین مقاعد للقتال د شپې د ایت د زاینو د مرچو ترتیب ورکو وفل باب نبی ایوب رضی الله عنه حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه وسالت محمد بن اسماعیل عن هذا الحديث فلم يعرف انه في جندنه فقال محمد بن اسحاق سمع من اكرما وحين رايت كان حسن الراي او كرش ما قتلنا خيست راي والو فبارد محمد بن حميد الرازي كي او ثم ضعفه بعده وی بے کمزور اگر زولیو دین اپس باب ما جا فی الدعائی عند القتال باب دپ بیان لاغکی جراغلی دی فبارد دعا کولو کی فوقت قتال و جہاد کی وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن ابن ابي اوفا قال سمعته يقول ما تريد رج فرمائني يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الاحزاب او خير كل دي دلو الكافر تا الله حبيب الفرادي خيري كدي اجتماعي خير امه تنري كدي اللهم منزل الكتاب یا الله ترا نازل انکه د قران سریع الحساب او ته ډیر زر حساب کولواله ته ډیر زر حساب کولواله احزم الاحزاب شکست ور کې دی ډلو د کافر وتا وزلزلهم او د یو شړکه دین ثابت قدمی ختمه کی وفی الباب عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ هذا حدیث حسن صحیح باب ما جاء فی الالویتی دا الویا جمع د لیوا دا او لیوا وی جنڈی د لخکر دا یو رایا دا نو علماء لکنی چی دا لیوا دا راینا وڑای لوا او رایا کې فرق دی اگر چې دواړه جندو ته وایي لکه کله ګوره یو کپڑا دنيزي سره وتاړي ناوي ته لوا وایي او رایا هغه دي جندې لوي چې هغه وا سره خوځي او تاسو आवाज غونډي کوي د نبی علیہ الصلات والسلام په مختلفو جنگونو کې مختلف قسمه جنډې و به قال حدثنا ابو قريب و محمد بن عمرو بن الوليد الكنديو و محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن ادم عن شريك عن عمار وهو الدهنيو عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ده فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم د حد مکه تا مکه مکرمه ترا دنشيو پرز د فتح مکه ولوا او ابيضو جنده سپينا دغه سپینه جنډې استعمال کړي او په جنډې کې یو خاص رنگ ته اعتبار نشتا د الله حبيب مختلف رنگونو والے جنډې استعمال کړي هاغه حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث یحیی ابن آدم عن شريك وسالت محمد عن هذا الحديث فلم يعرف او نبي جند الله من حديث يحيى بن آدم عن شريك وقال غير واحد عن شريك عن عمار عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام دخل مكه تا راد النشئ مكي مكرميتا فرض فتح مكي وعليه عمامه سوداء او دا اللہ پا حبیب بانے پٹکے او تور تور رنگ والا پٹکے والے اگر مکی تجراتلو نے احرام کیلو احرام کے ہو گیا پٹکی نشی والے کھنا دا اللہ حبیب خجون کے فتح مکی لجراتلو نو حج عمرین نراتلو بلکہ جہاد او جنگ تراتلو نتاو سبرائشی تور پٹکے او بعد ایک راگلی علمی غفر جنگی ټوپۍ په سر کړې وا قال محمد والحديث هو هذا والدهن بطن من بجيلا دا دهن چلتے دهنی ہوئے دا یو بطن دے دا بجیل قبلینا بجیلا وعمار الدهنیو وعمار ابن معاویت الدهنیو ویقنا با معاویا وهو کوفی سقت عند آل الحدیث دے سقت پنیز دو لماو دفن حدیث بابن فی الرایات دا جمع در آیتون راو تای مانا تا سی مانا مخیو پی جندا جدا غٹی جندی تاوئی غٹی جندی تاوئی او گرد الویاو در آیات ممنس کی فرقو وبه قال حدثنا احمد بن منی قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن ابي زائدتا قال حدثنا ابو يعقوب الثقفي قال حدثنا يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال بعث لي محمد بن القاسم ويلقلوا مال محمد بن القاسم برائ بن عازب رضي الله عنه ماتا اصلو ماتی تپوس کولو عن رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببارد جنڈی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقالن او فرمائل کانت سودا دا جنڈ توروا مربعتن سلور گٹوا او من نمیرا دادن مرینوا دارمالو چیو جامعی بانڈا چیانی چای پدی که تور او سپینی لکیریوی خود لره نتور اخکاری زکی ورط سودا مربع تنوی لبرگ جندم چی پاگی که تور او سپینی لکیریوی دام دا اللہ دا حبیب پا بازی مکو کی دا سی جنڈاوا اپا دے باپ کی حدیث دے داری رضی اللہ عنہونا داری رضی اللہ عنہونا او دا حارس ابن حسان او دے ابن عباس رضی اللہ عنہونا بعض روایات کی راغری جی پدی جنڈا لکھلی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حافظ ابن حجر وی چکم حدیث کی دی لکھلو ذکر راغلے پا جنڈیا سندن بانتہا کمزورے آر حدیث حسن غریب لا نعرفو الا من حدیث ابن ابی زائدتا و ابو یعقوب الثقفی اسم اسحاق ابن ابراہیم وروانو ایدن عبید اللہ ابن موسیٰ وبهی قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن اسحاق وهو الصالحانی قال حدثنا یزید بن حیان قال سمیت ابا مجلد لاحق ابن حمید یحدث عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کانت رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واغ غٹ جنڈ نبی علیہ السلام سودا آتورا نگر تور رنگ والم وا بعض علماء لکھلی غالب رنگ تور دلر نتور اخکار دانگر چی خالص تورا مکتیر شجی من نمیرا ولواؤو هو بیزو او اغوار جنده داس بینوا امام ابو داود ذکر کری دی وی رئیت رایت رسول اللہ سفرا زیر جنده موا نو لماولی کلی دا په اختلاف دا اوقاتو کلی یو وقت زیر جنڈا بل وقت تورا یو وقت برگا مختلف رنگونو آل جنڈ استعمال کنی یو خاص رنگ تا تد اللہ دا پیغمبر دا جنڈی رنگ نشوی دے او دا جنڈم استعمال شوی پا جہادونو کی چترل بجنڈا بوا راسلل بجنڈا بوا میدان کی بجنڈا وا عام حالتونو کی لکسنگا اوز بازی خلق سیاسی پا کورونو پا موٹرو اپا مساجدو یوزے بلدے کی جنڈی استعمالی نو دی مقصد دپارنے باب ما جا فی الشعار باب دے پا بیان داغ کی چراغ دی پا شعار کی شعار وی و نخ پا جنگ و سفر کی ایدی پا لگو را دشپی پا دشمن حملو شو یا دشمن حملو کا نو پتیار کی با تخپل و پردے مرگرے سنگا پی جنی نو دی پا لگو رای ایدی پا خپل منس کی سٹکی ویلی چیز دلوام سو کی نتب و حامیم لا یونسفرون دا با دی پت دشپی او بلووی ناغلہ بے شوکی ناغلہ خوبا دا نخانوی نو کوئی بے فلجی دشمن بے اکا خپل مر گرے بےو نو دا با دشپیہ ارش پا بدلائی دا زکر یوی شپیہ غبل شپی لکی دیشی جاسوس کافر دشمن تور سج او یو کسراشی او غٹ نقصانو کی نو دا ارش پا دانتے او شعار مکرر رئی چی پا دی دی خپل او پردے مر گرے پی جنی وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن المحلب المحلب بن ابي سفره عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بيتكم العدو فلشفي حملوا كفتا دشمن فقولوا ننهب سوى حاميم لا ينصروا دا نخا مکرر شوا دا دای نخا و دا پیجندو حامیم لا ینصرون بعد علماء لکنی حامیم مانو اللہم لا ینصرون یا اللہ ددوی مدد دیو نکڑیشی او پدی باب کی حدیث دے د سلمت ابن لکوانا وہا کبا روا بعدهم نبی اسحاق مثل روایت الثوری وروا عنہ عن المحلب نبی سفرا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا باب ما جا فی صفت سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب دے پو بیان دا کی چراغ دی پو بیان دا صفت توری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وبیہی قال حدثنا محمد ابن شجاع البغدادی قال حدثنا ابو عبیدت الحداد عن عثمان ابن سعد عن ابن سیرین قال صنعت سیفا سیفی ویما جوڑکڑ وقفل تورا على سيف سمرا مطابق د توري د سمرا دا په شکل می جوړ کړو وضع ما سمرته او ګمان کړو سمر رضی الله عنه انه سنا سيفو چې د خپل توره جوړ کړي على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي اتو شکل د توري د نبي عليه السلام وكان حنفيا دا منسوب احنف ابن قيس تا تابعي كبير دي اي په عد ترد بني حنيفه و ایدا قبیله ده مسیلمه و بعد ده سویلی ها هذا حديث غريب لا نعرف الا من هذا الوجه وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في عثمان بن سعد الكاتبي وضعفه ده کمزور گرزول ده کمزور گرزول ده من قبل حفظه د جهت د حفظ د دنا باب فی الفطر عند القتال جد جنگ په وخت کې کوجا کوي با ذکر او جی حالت کې په لږه تند دور جنگ نشي کېره و به قال حدثنا احمد بن محمد بن موسی قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطيه بن قيس ان قزع عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم كلجر سيدنا النبي عليه السلام عام الفتح فقال فتح مكي مر الزهران مر الزهران مقام تا دا وادی د پمن د مکی او د عثمان دوسیب دامن د مر الزهران غټ ګوډونو باندې دیخلی فآذننا همون ته خبر راکو بلقاء العدو فملاوی دود دشمن فآمرنا بالفطر مون ته حکم خود کوجی فافطرنا اجمعین نمونگا کوجا کٹولو مسلم شریف کی روایت دا تراغره وی موند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر سفر کل مور و جدار نیو دیکی مور آکو شود اللہ حبیبی دشمن تنیزی شویئی نکو جا کول دیر مضبوط والے دیتا سود پارا اباد روایت کراغلی شد کو جی حکم دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آکو هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في الخروج عند الفزع باب دفاغ کی چراغ دی په وارد وته کې په وخت یې راکې یې راکې چې دشمن حمله وکاو نو توځي ورپسې دا د بہادری او شجاعت یو نښه ده و به قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود الطيالسي قران بنا شعبة قتادة قال حدثنا انس بن مالك قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا سورشو نبی علیہ السلام پاس دا بیت الحا رضی اللہ عنہ دا بیت الحا نمو زید ابن سحر آو داد ام سلیم خاوندو رضی اللہ عنہ سورشو نبی علیہ السلام پاس دا بوت ولها یقال له مندوب چې دې استب مندوب ویل کېدل هي چیر راغلی و مدینه کې چیر دشمن راغ نو خلک چې سورا پاسې دل الله حبیب واپس را روان و پاس سور وی چیر نشتا پریشان کیږي مماو قتل سشت دینا دیتا بے مندوب وی او داندتا بیاداو چی پر دی بدن کی یود زخم اثر زکی ورطا مندوب وی او دا اللہ حبیبو فرمائل فقال بیوی ما کانا من فضائن وی نشت دید سیرنا وحیو وجدنا هون بحرن او بیشک منگو من دو داس لبحرن سمندر سمندر مانا سو دی خوڑی فراخا سفر کئی او دد داتل لڑو بس کی گینا لکه سمندر داغی تلل بس کی گنا وفی الباب عمر ابن لبا عمر ابن لاس هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وابن ابي عدي وابو داود قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال كان فزع بالمدينة ومدينة منورة ويرى واشر دشمن راغ فسعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسل لنا وَإِذْ سُوَالًا غُفْتِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَمَتْزَمُنْغَ يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ چَغْتَبَ مَنْدُوبِ لَكِدًا فَقَالَ لَلَّهَ بِبِّ سُورْشُ وَدُشْمَنْ تَرَفْتَ لَعْلُ سُونَا فَقَالَ مَا رَلِنَا مِنْ فَضْعٍ مُخُسِيَرِ وَرَشِعُ نَكَتُ وَإِمْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا دے خدا سے روان دے روان دے روان دے لڑو بس کئینا باب ما جا فی السباعتی عند القتال مضبوط والے پا وقت جنگ دے کافروں کی وبہی قال حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا یحیی بن سعید قال حدثنا سفیان قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال له رجل يوسد ويتوي وفررت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا با عمر آیات تصدید دی وای در رسول الله صلى الله عليه وسلم يا با عمر فقال لا ونا والله قسم بالله ما والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حبيب قلم دشمن تشاکڑے نراتی تن رکھے ولكن والله سرعان الناس لكن واپس یو تلوار غندی د خلقنا تلقت هم حواذر بالنبل ملاو شیو دوی سره حواذر فغشوشتو یقدم فی دغش باران شروع کو رسول الله صلی الله علیه وسلم لا بغلته فقل خشر رسول ابو سفیان بن الحارث ابن عبد المطلب جن نبی علیہ السلام دتر ویو اخذم بل جامها اخد خچری واگی نیولی وی او رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول وی انا النبی لا تذبا ذبی غمبر در او جنیم انا ابن عبد المطلب اعوذ نو سید عبد المطلب ما اباد علماء دا وزن ناڑو ایستے وی آنا ابنو انا النبی لا کذبا انا ابن عبد المطلبا مطلبا ورد اللہ حبیب خو شیرون بنی ندائی سنگ دا کلام سنگ دا شیر کو وزن دے بعض علماء علی کلی دی چه دار اللہ حبیب منظوم کڑے نو دا بل چادا سی دا شیر ویڈو دویم دادے چه دادی تا رجز وی او داد اقسام و دا شیر نلرے بازی دا سی وی درین دادے چه دا شیر نو ترسو چی پدی کی یو ٹکڑاو قطعا برابر شیوی دی سلورم دار جدا سی موزون غلام دخلین روتے خودی کی دشیر قسنو دیکی دشیر قسنو وفی وفي الباب علي وابن عمر رضي الله عنهما هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا محمد ابن عمر عمر بن علي المقدمي قال حدثني ابي ان سفيان بن حسين عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال لقد رأيتنا يوم حنين ويبيشكم زان قتل وبرز حنين وإن الفئتين لم وليتان وإن الفئتين أو بيشكا غد وڈلي لقد رأيتنا يوم حنين ويموزان قتل وبرد حنين عواد وجماعت المسلمان والنيتان خام خاتي اختقون کی عوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوپاتی شوی مگر یوصل پوری سڑی او نور طول سش قرآن کے اللہ ولقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرتن ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم وضاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين هذا حديث حسن صحيح غریب من حدیث عبید اللہ علانا رف اللہ من هذا الوجه وبهی قال حدثنا قتیبت وقال حدثنا حماد بن زید بن ثابت بن انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس غیر خیستو دخلقنا خلقنا و خلقن او صورتن او سیرتن واجود الناس او ډیر سخیو د خلقنا واشجع الناس او ډیر بهادر د ټول خلقنا قال ولقد فذال المدينه ليله فيرشيو مديني والے وشوا سميو صوتن يو आवाज اوریدل او ناشنا قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم اے دای چې سوتلل نو د الله حبیب دای سره ملاو شو واپس راتلو په اسورو چغدا بوت الحرز الله نو عورن اے شاتور یعنی د اس په شابان سزینو عورن اغا بی زینو پس پر یعنی پتش شاپ سورشیو پاغي زینمنو وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ سَيْفَهُ او دا اللہ حبیب تُرَ رَازُنْ لَكْنِوَا فَقَالَوِي لَمْ تُرَاعُوا اے تاسویرو لشیوی دیسم نشتا لَمْ تُرَاعُوا ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب دیدی اسبارکی ویلی وجدتوهو بحرن اومی مندو داسا مندر یلی الفرس داسیوی دے خدا سے روانی لکا سمندر هذا حدیث صحیح باب ما جاء فی السیوف وحلیتها باب دے پو بیان دے ترکی و دیبانی سزے ورات لگول وبهی قال حدثنا محمد ابن سدرانا ابو جعفر البصری قال حدثنا طالب ابن حجیر عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده مزيدتا قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح را دنشی و رسول الله صلی الله علیه وسلم کی تا پرد فتح فسالته نماتی و را دنشی و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پرد فتح دمکی والا سیفه ذهب و فضه او دا غی د نبی رحمه السلام په تور کې سپینځر او سرځرو قال طالب طالب وای ما تاسو کو ان الفضه ببارد سپینو زرو کې فقالت کان قبیعه السيف فضه و هو قبیعه السيف د سپینو زرو نا قبیعه ستوي اے کم زینہ چلی پلو گو رہے آغا تورا پلاسی کنیسی نو آغا موٹے چی کم زی پیو لگے داغی پدے سر کی سپنزر لگی دنیو نو کم زی کی چی موٹے لگی داغی سر سپنزرو موٹے بندے پتورا وفي الباب عن انس هذا حديث غريب وجده ذن اسم مزيده العصري ابي قال حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا ابو الجرير قال حدثنا ابي ان قتاد عن انس رضي الله عنه قال كانت قبيعه سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وذ موٹی سراغ ای صد توری در رسول الله صلی الله علیه وسلم سپین زرنا سپین زر په لگی دیو هذا حدیث حسن غریب وها کذا رویا او دارنگی روایت شویره وردی قبیعین سمراد دی داغی پتورا بانے سراؤ سپنزر لگی دلیو دا کوم موټه چی چینی سی لا سکے نپدی باندې سپینزر لگی دیو سپینزر لگی دیو هاذا دی سن حسن غریب وها کذا رویان حمامن قطا دانا نسل وقد روى بعض من قتاد عن سيد ابن ابي الحسن قال كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة ديد سبين زر نواب دالله حبيب دتوري قبيعة داد سبين زر نواب اصل کی د ایدی په لوګری توري هغه موټه وی غدا سینې سي نو پای کی ځنی غوټي وي هموار خونی هموار موټه پلاسو کی خوئی کپوی نشي په خبره باندې نه هغه کی غوټي غوټي چلالاس کی خوئی گینا چې تا تور دی ویلی نو دا وی دا غوټي دا د سپینو زروي باب ما جاء فی الدرع باب د په بیان دا کی چراغ دی په بارد زغرو کې وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير نبي جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان قال الحبيب بدن باندې د وسغري پرد او خود باندې فانا هذا الى الصخره قال الحبيب را پورته شو یو کانی تا چې ورخي ددا زغري دمره ترني فلم يستطيع اغيد وسن لرلو اے دمرا درنی ویدا خود اسپنی نیز غری دوی چولی فا اقادت والہ تو تحتہو کیناسو تلہ رضی اللہ عنو دہی لاننی فسویدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نپورتشو نبی علیہ السلام تردی چی برابر شو پکانی فقال راوی ماوری دریو دن نبی علیہ السلام نچی فرمائی او جبت والہ تو او جبت والہ تو چتوال هزار ته جنت واجب کو وفل باهن صفان ابن امیہ و صاحب ابن یزید هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث محمد ابن اسحاق باب ما جاء فی المغفر مغفر د منبر پشان دے مغفر داغ جنگی تو پیدا وی خود چورتا وی و بهی قال حدثنا قتیبت و قال حدثنا مالک بن آنس بن شهاب بن آنس بن مالک رضی اللہ عنہ قال اے فرمائی دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم آب الفتح دا اللہ حبیب را دنشو پکال دا فتح دمکی وعلا راسی المغفر و پسر جنگ توپیو فقیل لہو ارتولشل ابن خطول چه ابن خطول کافر متعلق اغف رازن دے بیستار کعبتی دا غلاف دا کعبی سرا قال اقتلوه ومفردئي ووجنئي قرآن و خلق و تد امن اعلان خسو کسان مبارکی ویلیو چه قتل کئی دا عبدالله ابن خطول دا اول کی وی مسلمان نده نبی علیہ السلام لگلے و مصدق چلی و قوم اغا زکاة را ٹھول کا او د سره د انسوار یو سره ولې ګلو اته سره یو غلام چې د خدمت به کول مسلمان د دې او زید کی کوشو غلام ته وشاب در در یو ګډ ځب حق امول توام تیار نا غلام غریب پسو د شو د شرا په بیدار شوشب نو ند پاغ زیاته او کو غلام قتل کو او بیا لاړو مرتد شو مشرک شو او یو دو وینځه ساتلې وی ناغی با غانا بجانا کول او د الله د حبیب سپکواله به کولو سپکاوه به کول په شیرونو کې نو د الله حبیب قتل کوي او دغلته مپریزای